BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה וקוסמיק טון Back to back Back to back Back to back Back to back Back to back Back to back ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה וקוסמיק טון Back to back Back to back Back to back We'll be right back.

שלכם. תנו את המפתחות למי שלא שתה. Thank you. I've seen some crystals do some pretty trippy shit, man. DJ Guy Salama and Cosmic Dome back to back, back to back. We'll be right back.

טרנס און אייר. ועכשיו 99 אסקייפ, די-ג'יי גיא סלמה וקוסמיק דום, back to back, back to back. BPM FM.